पेद्रो और पादरी मेक्सिको की लोक कथा। पेद्रो, तुम बिल्कुल काम नहीं करते हो, उसके पिता ने उसे डांटा। जब भी मैं तुम्हें देखता हूं, तुम्हें कुदाल पर झुका हुआ पाता हूं। दोनों उस जगह गुड़ाई कर रहे थे जहां लोबिया लगे थे, और सदा की भांति पेद्रो उतना भी काम नहीं कर रहा था जितना एक लड़के को करना चाहिए। पेद्रो ने पिता से कहा, मैं तुमसे पूरी तरह निराश हो गया हूं पेद्रो। पेद्रो के पिता ने कहा, मैं तुमसे पूरी तरह निराश हो गया हूं पेद्रो। अब तुम्हें किसी और के लिए काम करना होगा, शायद किसी अजनबी के लिए काम करना तुम सीख जाओ, और इस आशा से कि कहीं ना कहीं काम ढूंढ लेगा। अगले सुबह पेद्रो को घर से भेज दिया गया। सारा दिन वह धूल भरे रास्ते पर चलता रहा। संध्या के समय वह एक गांव में पहुंचा। उसी समय एक पादरी छोटी सी चर्च से बाहर आ रहे थे। पेद्रो उनके पास गया और बोला, पादरी जी, क्या आप बता सकते हो कि रहने के लिए मुझे जगह कहाँ मिल सकती है? पादरी ने पेद्रो को ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि वह एक मजबूत कदकाठी वाला युवक था। उसका चेहरा नटखट और आंखें काली थी। उन्होंने कहा, लड़के, क्या तुम घर से भाग कर आए हो? नहीं पादरी जी, पेद्रो ने कहा, मैं पेद्रो दे उदले मालिस हूं। मैं एक किसान का बेटा हूं, लेकिन मैं उस भेड़िए के बच्चे जैसा हूं जिसे मान से निकाल गया दिया गया हूं। मेरे पिता ने मुझसे कहा है कि मुझे कहीं और काम ढूंढना होगा। यहाँ बहुत सारे काम है जो तुम कर सकते हो, पादरी ने कहा। मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दे सकता, लेकिन तुम मेरे घर में रह सकते हो और मेरे साथ खाना खा सकते हो। धन्यवाद पादरी जी, पेद्रो ने कहा, आप जो भी कहेंगे मैं वही काम आपके लिए करूंगा। पादरी के पीछे पीछे चलते वह चर्च के पास उनके घर आ गया। कोई काम पाकर वह सच में बहुत प्रसन्न था। कई दिनों तक पेद्रो पादरी के घर में रहा और उनके बाग और चर्च में काम करता रहा। उसका मनपसंद काम था चर्च की घंटी बजाना। पहली घंटी वह सबको जगाने के लिए बजाता था। फिर जब गांव वालों को इतना समय मिल जाता था कि वह तैयार हो जाएं, तो लोगों को चर्च में बुलाने के लिए वो दूसरी घंटी बजाता था। पेद्रो की घंटी की रस्सी पकड़कर आगे पीछे घूमना बहुत अच्छा लगता था। पेद्रो को घंटी की रस्सी पकड़कर आगे पीछे घूमना बहुत अच्छा लगता था, टन टन, लेकिन टन टन, लेकिन अगर वह रस्सी को जोर से खींचता था तब घंटी टन टू करती थी। तब वह समझ जाता था कि घंटी अटक गई थी, और सीढ़ी पर चढ़कर वो उसे ऊपर घंटाघर जाना होगा और घंटी को सीधा करना होगा। ऊपर घंटाघर में चमगादड़ थी। पेद्रो को उनसे डर लगता था, लेकिन जब वो घंटी को अटकाकर बंद कर देता था तो गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। वह जानते थे कि पादरी ने कभी भी ऐसा न किया था। एक रविवार की सुबह जब पादरी ने दिन की पहली घंटी बजाने के लिए पेद्रो को उठाया, तो उसने फिर से आंखें बंद करने की भूल कर दी। अगली बार जब उसकी नींद खुली तो पादरी उसे दूसरी घंटी बजाने के लिए कह रहे थे। पेद्रो ने घंटी बजाई। जब कोई भी चर्च न आया तो पादरी ने पूछा, पेद्रो, क्या तुमने पहली घंटी बजाई थी? क्यों, बजाई थी ना? हाँ, पेद्रो ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि कोई गांव वाला उठा ही नहीं। दो औरतें जो कुएं की तरफ जा रही थी उधर से गुजरी, तब पादरी ने कहा, तुमने घंटी नहीं बजाई, तुमने मुझसे झूठ बोला। मुझे क्षमा करें, पेद्रो बोला, मैं अब कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। फिर एक दिन पादरी अपने गधे पेंचीटा पर सवार होकर बस्ती के बीमार लोगों से मिलने गए। जाने से पहले उन्होंने पेद्रो के मकई के खेत में गुड़ाई करने और घास पात निकालने का काम सौंप दिया। लेकिन धूप तेज थी। पादरी आंख से ओझल हुए ही थे कि पेद्रो गोदाम में जाकर लोबिया के एक बोरे पर लेट गया। यद्यपि यह दोपहर का आराम करने का समय न था, वह शीघ्र ही सो गया। जब पादरी लौटे तो उन्होंने पेद्रो को सोते हुए पाया। उन्होंने उसे झकझोरा और कहा, तुमने जमीन में गुड़ाई क्यों नहीं की? मैंने गुड़ाई की थी, पेद्रो ने कहा, घास पात दोबारा उगाए होंगे, गर्मियों के दिनों में वो बहुत तेजी से उगते हैं। पेद्रो, पेद्रो, पादरी चिल्लाए, यह भयंकर झूठ है। तुमने झूठ बोलना कहाँ से सीखा? एक पुस्तक से, पेद्रो बोला। तुमने पुस्तक से झूठ बोलना सीखा? पादरी ने चीखते हुए कहा। हाँ, पेद्रो ने कहा, उसके मुख्य पृष्ठ पर लिखा था, झूठ कैसे बोले। अगर अपना गधा पेंचीटा आप मुझे दे दें तो मैं वो पुस्तक आपके लिए ले आऊंगा। मेरा गधा ले जाओ और पुस्तक लेकर आओ, पादरी बोले। पेद्रो गधे पर सवार हो गया। उसने लगाम कसकर पकड़ ली और चिल्लाया, अर अर, लेकिन उसने लगाम इतनी कसकर पकड़ रखी थी कि गधा अपनी जगह से हिला भी नहीं। पेद्रो ने पादरी से कहा, आपका गधा नहीं जाएगा। अगर आप अपनी हेड मुझे दे दें तो शायद यह समझेगा कि आप ही इस पर सवार हैं। पादरी ने अपनी चौड़ी हैट पेद्रो को दे दी। पेद्रो ने हैट पहन ली और गधे पर सवार हो गया और चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद पेद्रो ने गधे से कहा, पेंचीटा क्या तुम विश्वास करोगी गे की कोई ऐसी पुस्तक है जो झूठ बोलना सिखाती है। पेंचीटा ने अपना एक कान आगे की ओर घुमाकर कहा, ईया। दोपहर के समय वो एक वीरान झोपड़ी के पास पहुंच गया। झोपड़ी के निकट बिना पत्तों का कांटेदार पेड़ था और पिछली तरफ एक पुराना कुआं था। पेद्रो ने पेंचीटा को पेड़ के साथ बांध दिया। कुएं के पास रखी एक जंग लगी बाल्टी में पानी निकालकर उसने गधे को पीने के लिए दिया। फिर पेद्रो झोपड़ी के भीतर गया और सोने के लिए धूल भरे फर्श पर लेट गया। शीघ्र ही एक वैगन के पहियों की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई। गुनको गुनको गुनको, फिर वैगन रुक गई। पेद्रो उठकर बैठ गया। कोई आ रहा था। उसने रेत पर किसी के कदमों की आवाज सुनी, कफ कफ कफ। दरवाजे पर एक आदमी दिखाई दिया। वह एक नाटा और गठीला आदमी था जिसने किसान की पुरानी पोशाक पहन रखी थी। पेद्रो तनाव मुक्त हो गया और उसे बेचने के लिए उसने अपने आसपास कोई चीज झटपट ढूंढने लगा। जब उस आदमी ने पूछा, क्या तुम इस झोपड़ी में रहते हो, पेद्रो ने उत्तर दिया, नहीं, पर यह मेरी है। अपने पैसों के पेड़ को पानी देने के लिए मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ। पैसों का पेड़, वह आदमी ऊंची आवाज में बोला, क्या पैसों का पेड़ भी होता है, मेरा गधा उसके साथ बंधा है, पेद्रो ने कहा। फिर वह बाहर आया, उसने बाल्टी भरी और पेड़ को पानी देने लगा। आदमी संदेह से उसको देखता रहा। इस पेड़ पर कांटों के सिवाय कुछ और मुझे दिखाई नहीं देता, उसने कहा। कांटे, पेद्रो चिल्लाए, ध्यान से देखो, सच में वह पैसों की कलियां हैं, मैं बहुत धनी बन जाऊंगा। उस आदमी ने बड़े ध्यान से पेड़ को देखा, क्या यह पेड़ तुम बेचोगे, उसने कहा। अपनी वैगन में मैं इसे घर ले जाऊंगा। अब सच तो यह है कि मुझे अभी पैसे चाहिए, पेद्रो ने कहा, मुझे 100 पीसों दे दो और यह पेड़ तुम्हारा हो गया। उस आदमी ने पेद्रो को पैसे दे दिए और फिर पेड़ को निकालने के लिए जमीन खोदने लगा। जितनी तेज पेंचीटा चल सकता था उतनी तेज पेद्रो वहां से चल दिया। उसने कहा, पेंचीटा क्या तुम विश्वास करोगे कि पैसे पेड़ों पर उगते हैं। पेंचीटा ने अपना एक कान आगे की ओर घुमाया और उसने कहा, ईया। पेद्रो यहां वहां घूमता रहा और उन पैसों से अपना खर्च चलाता रहा। लेकिन एक दिन जब उसके पैसे समाप्त हो गए तो उसने गधों के एक छोटे से कारवां को उस रास्ते पर आते देखा। उन व्यापारियों को बेचने के लिए वो अपने आसपास कोई चीज झटपट ढूंढने लगा। एक बड़ा मेढक जमीन पर बैठा धूप सेक रहा था। पेद्रो ने पादरी की हैट उसके ऊपर रख दी, फिर उसके निकट बैठ गया और अपने आखिरी संतरे को छीलने लगा। जब व्यापारी पेद्रो के पास पहुंच गए तो वह रुक गए। वह आपस में बातें कर रहे थे। पेद्रो संतरा खाता रहा और उसके कुछ टुकड़े वह हैट के नीचे सरकाता रहा। एक आदमी ने कहा, तुम अपनी हैट को संतरे क्यों खिला रहे हो, इसके नीचे मेरा जादुई पक्षी है, पेद्रो बोला। जादुई पक्षी, जादुई पक्षी, दोनों आदमी एक साथ चिल्लाए। हाँ, पेद्रो ने कहा, वह बातें करता है, वह गाता है, वह नाचता है, जरा हम भी देखें उस पक्षी को, एक आदमी ने कहा। नहीं, पेद्रो बोला, वह उड़ जाएगा, क्या तुम उसे बेचोगे, दूसरे आदमी ने कहा। मेरा दिल टूट जाएगा, पेद्रो बोला, लेकिन अभी मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे 100 पैसे दे दो और यह पक्षी तुम्हारा हो जाएगा। एक आदमी ने पेद्रो को पैसे दे दिए और दूसरे ने हैट को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़े। रुको, पेद्रो चिल्लाया, जब तक मैं दूर नहीं चले जाता इसे हैट से बाहर ना निकलना, अन्यथा यह मेरे पीछे पीछे आ जाएगा। जितनी तेज पेंचीटा चल सकता था उतनी तेज पेद्रो वहां से चल दिया। उसने कहा, पेंचीटा क्या तुम विश्वास करोगे कि जादुई पक्षी जैसी कोई चीज होती है। पेंचीटा ने अपना एक कान आगे की ओर घुमाया और उसने कहा, ईया। इसके पहले कि पेद्रो आंख से ओझल हो पाता, जिस आदमी ने पक्षी खरीदा था उसने हेड के नीचे अपना हाथ डाला। उसकी उंगलियों ने मत्स्यदार मेढक की चमड़ी को छुआ। उफ, वह चीखा, उस नीच को पकड़ो, उसका साथी चिल्लाया, अरे अरे, और उसने अपने गधे को तेजी से दौड़ा दिया। पहले आदमी ने हैट को अपनी टोपी के ऊपर पहन लिया और अपने साथी के पीछे पीछे चल पड़ा। बोझ से लदे गधे उसके पीछे पीछे चलने लगे। उन आदमियों ने पेद्रो को पकड़ लिया। उससे अपने पैसे उन दोनों ने छीन लिए और अनाज के पुराने बोरे में उसे ठूस कर बंद कर दिया। फिर एक उस बोरे को पेंचीटा पर लाद दिया और दोनों वहां से चल दिए। उस रात उन्होंने एक नदी के किनारे अपना कैंप लगाया। जिस आदमी ने मेंढक खरीदा था वह उस बोरे को जिसमें पेद्रो बंद था पानी के किनारे ले आया। वह बोरे को पानी में फेंकने ही वाला था कि उसके साथी ने कहा, उसे अभी मत डुबाओ, सुबह डुबोना। उसे सारी रात इसके बारे में चिंता करने लगा। इस तरह पेद्रो कुछ देर के लिए बच गया और वह चिंता करता रहा। वह बार बार अपने से कहता रहा, हे ईश्वर, अगर आज आप इस मुसीबत से मुझे बचा लेंगे तो मैं फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगा। पेद्रो चुपचाप बोरे के अंदर लेटा रहा जब तक कि उसे उन व्यापारियों के खर्राटों की आवाज सुनाई न दी। फिर कीड़े समान वह रेंगता हुआ इस जगह आया जहां जानवर बंधे थे और बोला, पेंचिटा सुनो। पेंचिटा ने अपना सिर पटका और सुनने लगा, हु हु हु। पेद्रो खिसक कर उसके पास आ गया। फिर उसने बोरे का एक कोना गधे के मुंह के पास कर दिया। बोरा अनाज की गंध से महक रहा था। पेंचिटा को अनाज की गंध आई, उसने कहा, ईया। पेद्रो घबरा गया लेकिन व्यापारी खर्राटे लेते रहे। पेंचिटा बोरे को चबाने लगा और चबाता रहा, ग्लान ग्लान ग्लान। शीघ्र ही बोरे में इतना बड़ा सुराख बन गया कि पेद्रो अपने हाथ बाहर निकाल सकता था। उसने हाथ बाहर निकालकर रस्सी की गांठ को खोल दिया। बोरा खुल गया, पेद्रो आजाद हो गया। पेद्रो ने चुपके से पादरी की हैट वापस ले ली। फिर उसने पेंचिटा को खोल दिया और दोनों घर की ओर चल दिए। वह सारी रात चलते रहे। भोर के समय दूर उन्हें अपना गांव दिखाई दिया। पेंचिटा भूल गया कि वह थका हुआ था और तेज तेज चलने लगा। जैसे ही पादरी के घर के निकट पहुंचे, पादरी घर से बाहर आए। पेंचिटा झटपट उनके पास आया और प्रसन्नता से ईया ईया चिल्लाने लगा। पादरी के आगे बढ़े हुए हाथ को वह चाटने लगा। तब पादरी ने कहा, तो पेंचिटा तुम इस शरारती लड़के को घर वापस ले आए हो? पेद्रो ने उत्तर दिया, हाँ, और पादरी जी, मैं उस पुस्तक की तलाश कर रहा हूँ जिसके मुख्य पृष्ठ पर लिखा हो कि सच कैसे बोले। पादरी ने देखा कि पेद्रो अपनी भूल पर पछता रहा। बहुत अच्छा, उन्होंने कहा, और अब लोगों को जगाने की घंटी बजाने का समय हो गया। मैं अभी घंटी बजाता हूँ, पेद्रो ने कहा। वो पेंचिटा की पीठ से नीचे उतर आया और झटपट चर्च के भीतर गया। पेद्रो ने घंटी की रस्सी को कसकर पकड़ लिया और जोर से हिलाने लगा। घंटी बजी, टन टू। बस गांव के लोग और घंटाघर के चमगादड़ समझ गए कि पेद्रो घर लौट आया था।